سورة الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک، یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے. یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو سورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں سورتوں پر، اور صرف یہ دو سورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں. اور ویسی پروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی سورت صرف ایک تھی سورہ فاتحہ، اور مدنی سورتیں سوا چھ پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل ہیں. اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں. ملک الناس صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس تمام انسانوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانتا ہوں. یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، حضور کی حدیث ہے. یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر رہا ہے. یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اڈ اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے، ہمارے اپنے سفلی دائیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے. جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے. اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس. اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ فوراً بھاگ جائے گا. تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے گا. یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، مالک یوم الدین، ملک الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ الناس. اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، بات تو ایک ہی ہے، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے، بات ایک ہی ہے. مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا، قل اعوذ برب الناس الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک الناس، اور معبود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم نے استعانت مانگی، اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے. تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، یا کہ نعبدو، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے اس کے لیے. تو معبود ہے، تو ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں. اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے ہمیں محفوظ کر دے. اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مسنہ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا ایک تو ابھی ہم پڑھ لیں گے، جو دعا ختم قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے. تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر دے. واقعہ یہ ہے کہ میں جب یہ دعا پڑھا کرتا تھا جس زمانے میں ابھی آتش جوان تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ تو اضافی سا جملہ ہے، اصل تو آگے ہے، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. لیکن اب جب موت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہی ہے، اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے. وارحمنی بالقرآن العظیم، اور مجھ پر رحم فرمائی اور اس قرآن عظیم کی بدولت. واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحما، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے، میں اس کی پیروی کروں. لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں، عزم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے پھر اسے سجتی ہے یہ دعا. اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ایک روٹین ہے، بس آپ نے ایک الفاظ ہے جو زبان سے کہہ دیے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں اور کچھ نہیں. وجعلہ لی اماما ونورا، نور بنا دے، وہدا، ہدایت بنا دے، اور رحمت، اور رحمت بنا دے. اللہم ذکرنی منہما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں. وعلمنی منہما جہلت، اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں. اور ہم تو سب سے جاہل ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا. لیکن بہرحال دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں. علمنی منہما جہلت، لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو آپ کے دل میں آ کے قرآن کا علم ہی ڈال دے گا. قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شے ہے، دنیا کا کوئی فن ہو، کوئی معمولی سا کوئی فن ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، بڑے اونچے اشعار ہیں، یغوث البحر من طلب اللآلی، جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے. ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں، وہ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، جو بھی مشقت کرتا ہے. ومن طلب العلا من غیر قدن، اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے، اضاع العمر فی طلب المحالی، پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں. وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو. تو یہ دعا مانگتے ہوئے علمنی منہما جہل، تو اپنا ارادہ کریں پختگی کے ساتھ. اور چونکہ یہاں وہ نظام اب چلنے والا ہے، اس کا پراسپیکٹس بھی نیچے موجود ہے، 1 ایئر کورس جو ہم نے شروع کیا ہے انجمن خدام القرآن کے تحت، وہ لاہور میں ہوتا آ رہا ہے بہت سے سالوں سے، یہاں بھی ایک دو مرتبہ ہو چکا ہے، اب اس سال پھر یہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ 23 فروری تک اس کے جو ہے وہ اس کی کلاسز شروع ہوں گی. اس سے پہلے ڈیٹس وغیرہ ہیں، پراسپیکٹس چھپ چکا ہے، نیچے دفتر سے آپ کو مل جائے گا، 5 روپے اس کی پراسپیکٹس کی قیمت ہے. لیکن آپ دیکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے کہ ہم نے کیا کیا کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اتنی عربی نہیں سیکھی کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکے. فرمایا وعلمنی منہما جہلت ورزقنی تلاوتہ، اور مجھے اے اللہ ہمت دے، نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں. آنا اللیل وآنا النہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. واجعلہ لی حجت یا رب العالمین، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا، میرے حق میں گواہ بنا، یعنی میرے خلاف نہ کر دیجو. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف. اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے، عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے، تو یہی قرآن تمہارا شافع بن کر کھڑا ہوگا، یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے، تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں، مجھے پڑھتا نہیں تھا، مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، سمجھتا نہیں تھا، یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا. یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف، القرآن حجت لکا علیک. اس قرآن حکیم کے ضمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے، اس کی دو تین روایتیں اس کی تھی کہ جن کو پھر میں نے جمع کیا ہے، وہ خوبصورت چھاپ بھی دی گئی ہے، اب آج یہاں غالباً اویلیبل ہوگی، کہاں آج یہاں کوئی تحفہ بھی آپ کو دیا جائے گا، یہ جو ابھی ہوگا ختم قرآن جب ہم تراویح میں کر لیں گے تو کچھ تحفہ بھی ہے، کوئی ایک کیسٹ ہے، ایک وہ دعا جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا وہ بھی بہت خوبصورت طبع شدہ، کہیں لٹکا لیجئے اپنے پاس یا بیس کے شیشے کے نیچے رکھ لیجئے، اسے یاد کیجئے۔ لیکن اس دعا میں جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے حضور کی جو عاجزی ہے، بندگی ہے اللہ کے سامنے، جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے، جیسے امام ابن تیمیہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ عبادت کیا ہے، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، حد درجے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، تیرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماذن فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا، اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے، قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فدوہ بہا للہ الاسماء الحسنی فدوہ بہا، اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو، اسألک بکل اسم ہوا لک، جو تیرے نام ہے، انزلتہ فی کتابک، جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اب استاثرتا بھی فی مقنون الغیب عندک، یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے، سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسلو کا کیا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وذهاب همی، اور میرے هموم اور غموم کا، غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا، جلا حزنی، میرا کوئی غم ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز، اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف ابدیت کی انتہا ہے، تواضع، اللہ کے سامنے تذلل، اور پھر یہ کہ مانگنے کی شے اصل میں قرآن سے کیا ہے، اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے، الرحمن علم القرآن، یہ ہے سب سے بڑی دولت، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے، اور اسی پر اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، بہرحال جو بھی خدمت میں کر سکا ہوں، 25 دن آج ہو گئے ہیں، اس سے پہلے 3 دن میں یہاں آ چکا تھا، 2 دن میرے لیکچرز ہوئے ہیں یہاں پر تعارف قرآن کے ضمن میں، 25 دن تک یہ معاملہ چلا ہے روزانہ 4 گھنٹے، آج 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، ایک روز 5 گھنٹے بھی تھے، اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول کرے۔ اس دفعہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ کر سکوں گا، بڑی ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اس لیے کہ صحت بہت خراب چل رہی تھی، لیکن بہرحال اللہ نے ہمت دی ہے، اب جس کو بھی اس سے کوئی خیر پہنچ جائے وہ میرے حق میں بھی دعا کرے۔ باقی اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 25 دن تک جو کچھ قرآن ہم نے سمجھا ہے، اب میں چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد وہ دعا جو ہے ختم قرآن کی امام صاحب حافظ صاحب جن کے پیچھے ہم نے سنا ہے وہ مانگیں گے، اس کے بعد شیرینی اور تحفہ تقسیم ہو جائے گا، اور پھر یہ سمجھیے کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا تاکہ آپ وہ فریش اپ ہو جائیں، پھر 1 گھنٹے میں جتنے سوالات کے جوابات میں دے سکوں گا، جو سوالات آئے ہیں میں جواب دوں گا، باقی کو پھر قرض رکھ لیں گے، پھر کسی کبھی یار زندہ صحبت باقی، اور پھر جو ہے مجھے آپ سے آخری گفتگو کرنی ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ دین کا کوئی کام جو میں کر رہا ہوں کس نہج سے کر رہا ہوں، اس کے کون کون سے شعبے ہیں، کس کس سے آپ کس طور سے متعلق ہو سکتے ہیں، اس میں میری دعوت کیا ہے، میرے دست و بازو بنے تو اور اپنے طور پر کریں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ اب یہ سارا کچھ قرآن سننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی وہی رہ جائے، اسی رخ پر رہ جائے کہ جو اس رمضان کی آمد سے قبل تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔